Het NOS-journaal. In een sportschool in de Duitse stad Duisburg zijn zeker 4 mensen zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De dader is op de vlucht. De politie is een klopjacht begonnen. De sportschool ligt tegenover het stadhuis van Duisburg. Meer dan 100 agenten en een arrestatieteam kammen de straten uit in het ouderscentrum. De omgeving is afgesloten en omwonenden moeten binnen blijven. Een verslaggever van de Duitse omroep WDR zegt dat er sluipschutters actief waren op de daken rond de sportschool. En de achtergrond van de steekpartij in Duisburg is nog onbekend. Een cardioloog van het Erasmus MC is opgestapt nadat hij een berisping had gekregen voor bijverdiensten. Het Rotterdamse ziekenhuis schakelde een externe accountant in nadat de NOS en Nieuwsuur de bijverdiensten hadden onthuld. De cardioloog die kreeg voor advieswerk bijna 70.000 euro van de Duitse producent van medische hulpmiddelen. Het bedrijf levert ook apparatuur aan het Erasmus MC. Volgens de regels die belangenverstrengeling en omkoping moeten voorkomen, had de cardioloog toestemming moeten vragen. Het ziekenhuis stelt dat er geen bewijs is voor belangenverstrengeling. De cardioloog zou in goed overleg zijn vertrokken. Het rijden in een benzine- of dieselauto wordt vanaf volgend jaar mogelijk flink duurder voor particulieren. Minister Jette wil verplichten om duurdere biobrandstof met gewone brandstoffen te mengen, waardoor benzine en diesel 5 tot 10 cent per liter duurder worden. En mogelijk gebeurt het volgend jaar al. Er wordt verder ook nog gepraat over een hogere aanschafbelasting voor nieuwe benzine- en dieselauto's. Dat zou vanaf 2025 in moeten gaan. En met alle plannen komt het halen van de klimaatdoelen dichterbij. En tegenover de maatregelen staat dan wel een belastingvoordeel voor mensen die een tweedehands elektrische auto kopen. Het is nog onduidelijk of er een einde komt aan tijdelijke huurcontracten. Een stemming over het initiatiefwetsvoorstel is opgeschort vanwege een ruzie. VVD en CDA kwamen op het laatste moment met aanpassingen van het voorstel van PvdA en ChristenUnie. Daardoor zouden huiseigenaren het recht krijgen huurders eruit te zetten als ze het huis willen verkopen of er familie in laten wonen. En PvdA en ChristenUnie willen huurders juist extra beschermen. Ze zeggen dat woonminister De Jonge VVD en CDA heeft aangezet om de wet om zeep te helpen. En het herstel van het spoor bij Voorschoten na het ongeluk van 2 weken geleden gaat iets sneller dan gedacht. Volgens ProRail rijden er donderdagochtend weer treinen tussen Leiden en Den Haag. En als dat zo gaat worden, dan is het een dag eerder dan ProRail had verwacht. Het weer nog vanuit het noorden steeds meer opklaringen. Minima vannacht tussen een graad of 3. Als er opklaringen zijn, zo'n 7 graden als het bewolkt is. Morgen eerst vrij zonnig, 's middags dan wat stapelwolken. Met een stevige noordoostenwind wordt het rond de 15 graden. En de komende dagen blijft het licht wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Het zit er weer bijna op. Veel mensen hebben al belastingaangifte gedaan. U ook? Het kan nog tot 1 mei. Komt u er niet uit met uw aangifte? Doe het samen met iemand die u kent. En als u vragen heeft, zitten wij er klaar voor. Want een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Ster. De wereld om ons heen wordt niet vanzelf eerlijker, groener en liever. Daarom maakt KRO-NCRV programma's zoals Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's die je raken, aan het denken zetten of in beweging brengen. Waarin we op zoek gaan naar hoe we bewuster kunnen leven. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Met een Raymond waterontharder geniet je van stralend sanitair. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter. Snowworld.com, bergen vol plezier. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Maestro Jules onthult op 27 april het gepassioneerde tweede pianoconcert van Rachmaninoff. Eerst uitleg met ondersteunende muziek en beelden, daarna het hele stuk. En je ervaart de muziek als nooit tevoren. Met toptalent Yang Yang Chai. Kaarten www.concertgebouw.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Vanavond was hij voor het eerst naar zijn baantje in de supermarkt. Vakken vullen. Hij belde net dat het allemaal goed is gegaan. Ik heb alles wat in de actie was bijgevuld. Pap, koekjes, frisdrank, snoep en bier. Hij heeft uitgerekend dat hij over 5 maanden zijn aankoop kan doen. En waar spaart zo'n stoere vent van net 16 dan voor? Een scooter? Een vakantie in Lloret de Mar? Of een nieuwe PlayStation? Nee, hij spaart voor kattenplankjes. Zodat zijn poesje Nina straks langs alle muren van zijn kamer kan rondspringen. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Het was vandaag een spannende dag voor Brussel, want het Europees Parlement stemde in met een groot klimaatpakket. We beschouwen straks na met eurocommissaris Frans Timmermans. Ja, en kent u dit nummer? Kenners zouden kunnen zeggen dat het iets van rapper Drake en The Weeknd is. En toch is dat niet het geval. Het is namelijk gemaakt met kunstmatige intelligentie. En daarom is het vandaag verwijderd van de streamingdienst. U hoort straks hoe dat zit. Vanmiddag is de shortlist van de Brusselprijs bekendgemaakt. 5 boeken dingen mee naar de prijs voor het beste journalistieke boek. Juryvoorzitter Hasna El Maroudi ligt zo dadelijk vast een tipje van de sluier op. Maar eerst het nieuws van dinsdag 18 april. Wat we zien is dat het met name gestegen is bij wat betreft fietsdoden. Het aantal doden in het verkeer is gestegen, blijkt uit onderzoek van het CBS. Het gaat vooral om oudere fietsers. Ouderen die ook mobiel zijn, dat is op zich ook goed, hè? Dat is goed voor de gezondheid, maar het draagt ook risico's met zich mee. 75-plussers blijven langer doorfietsen en letten niet altijd goed op. Ik denk dat veel oude mensen denken, nou, ik doe dan toch mijn best, ik blijf fietsen. Maar ze hebben geen idee dat ze soms veel te hard rijden. In de helft van de gevallen kwam een fietser om het leven door een botsing met een auto. De Fietsersbond wil daarom maatregelen. We vinden het belangrijk dat de snelheid van de auto's in het verkeer minder wordt. Dus 80 naar 60 op provinciale wegen en van 50 naar 30 binnen de bebouwde kom. Artsen komen met een andere oproep. Zet een fietshelm op. Deze vrouw heeft zelf een fietsongeluk meegemaakt en is een groot voorstander. Ik begrijp niet waarom we dat niet gewoon verplichten. Meteen. Hup, morgen allemaal een helm op. Al zijn de meeste fietsers nog niet echt enthousiast. Nee. Waarom niet? Denk het niet. Geen idee. Dan zit je haar weer zo lelijk en zo. Als het verplicht zou zijn, ja, dan denk ik dat het vrij gewoon moet vanwege boetes. Toch hoopt de Oudere Bond dat mensen gewoon blijven fietsen. Fietsen is goed voor je gezondheid, goed voor je sociale contacten, maar doe het dan wel veilig. De uitstoot van broeikasgassen moet flink omlaag. Het Europees Parlement stemde in met een groot pakket aan maatregelen. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Adopted and thereby the first reading of parliament is closed. Congratulations. Kort samengevat moeten meer bedrijven gaan betalen voor hun uitstoot. En het is een belangrijke stap om Europa klimaatneutraal te maken, zegt Roberta Metsola, de voorzitter van het Europees Parlement. We can say Europe leads the green revolution and we will be the world's first climate neutral continent. Tienduizenden groep 8 kinderen zijn begonnen aan hun eindtoets. Een belangrijk moment. Ja, het wordt vaak heel belangrijk gemaakt. Ouders vinden het heel belangrijk. De overheid vindt het belangrijk. Inspectie vindt het belangrijk. De toets wordt gebruikt voor het niveauadvies voor de middelbare school. En de kinderen zijn dus gespannen. Ik had niet echt stress of zo, maar ik vond het wel gewoon spannend. Ik vond het zelf eigenlijk best wel goed gaan. Alleen, het is natuurlijk wel een beetje stress. En daar was het babynieuws bij de Beekse Bergen. We hebben heel heugelijk nieuws. We hebben op dit moment 3 olifanten drachtig. 2 jaar geleden kwam mannetjesolifant Jambo in het safaripark. En dat is dus een succes. Het was liefde op het eerste gezicht. Die had er wel zin in hier. Die had er sowieso zin in. De chemie was goed. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant van morgen, Juri Stubenitski. Gemeenten willen asielzoekers zelf kiezen. Ze stellen steeds vaker eisen aan de nationaliteit, leeftijd en seks van asielzoekers die ze willen opvangen. Dat blijkt uit onderzoek van NRC en het wordt bevestigd door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Volgens deskundigen maken zeker 15 gemeenten op die manier ongeoorloofd onderscheid tussen asielzoekers. Het COA erkent schoorvoetend met de eisen akkoord te gaan. Liever geen alleenstaande mannen of mensen uit veilige landen, omdat zij voor meer problemen zouden zorgen. Scholieren kopen via het sociale medium Snapchat steeds vaker vapes, hash, ketamine, ecstasy en andere drugs. De koeriers die het komen brengen zijn vaak niet veel ouder dan de scholieren zelf. Dealen is cooler dan vakken vullen, is de kop in het Parool. Wie op Snapchat een lijstje met beschikbare drugs deelt met vrienden, kan ongeveer €35 verdienen. Het conflict in Soedan brengt Rusland in een lastig pakket, weet de Volkskrant. Want de Russische regering doet zaken met generaal Al-Burhan. En het huurlingenleger Wagner heeft nauwe banden met de rebellerende RSF-militie. Het zou volgens deskundigen zomaar kunnen dat Wagner zich actiever in de strijd gaat mengen. Soedan is belangrijk voor de organisatie, want Wagner betaalt veel huurlingen met de smokkel van goud uit Soedan. Tegenwoordig is het ultieme streven geluk op de werkvloer. Maar in de praktijk zijn veel mensen diep ongelukkig. Bijvoorbeeld omdat die ene collega zich dag in dag uit misdraagt. Caroline Koetsenruiten en Hans van der Loo schreven er een boek over. En Trouw sprak met de schrijvers. Ja, wat kun je daar nou aan doen? Word van een omstander een opstander, zeggen ze. Vorm een groep en zeg dan als collectief: doe normaal, dit kan niet, dan sta je veel sterker. Maar daar is veel voor nodig, want de meeste werknemers mijden het liefst conflicten. Wie in de meivakantie gaat vliegen vanaf Schiphol moet rekening houden met wilde acties van bagagemedewerkers en platformpersoneel. Het Parool hoorde dat ze overwerkt zijn. Het rommelt in de bagagekelders. Intussen dreigt de leiding met ontslag voor mensen die gaan staken, zegt een medewerker die anoniem wil blijven. En ook voormalig profwielrenners hoorden vandaag over die vele fietsongelukken. De Telegraaf sprak er 3, Joop Zoetemelk, Steven de Jong en Johnny Hogerland. Ze kunnen één ding niet vaak genoeg benadrukken: draag een helm. Nederlanders zijn wat dat betreft echt eigenwijs, zegt de Jong. Dat moet anders. Hogerland doet zelfs zijn kinderen in de bakfiets nog een helm op. Maar hoe krijg je fietsers aan een helm? Veilig Verkeer Nederland noemt een mogelijke oplossing in het AD: geef er bij de koop van een e-bike gratis eentje mee. Daar houden Nederlanders van. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En dan nu gaan we naar Groningen, want daar is premier Rutte met een grote kabinetsdelegatie al de hele avond in gesprek met de Groningse bestuurders. Dat gaat over de ereschuld die ingelost moet worden. Tristan Braakman, verslaggever van RTV Noord, is daar. Goedenavond, Tristan. Goedenavond. De vraag is natuurlijk hoe groot die ereschuld is en hoeveel Den Haag moet gaan betalen. Is de indruk bij dit eerste gesprek positief? Komen ze daaruit met elkaar? Nou, ze zijn net, die grote kabinetsdelegatie zijn naar buiten gekomen na een overleg van toch een uur of 4 met de regiobestuurders. En eigenlijk, wat de regiobestuurders betreft, komen ze er niet uit. Ze zeggen, er zit een flink gat tussen wat wij als regio vragen en wat het kabinet wil bieden. En dat is toch heel anders dan de premier. De premier die kwam heel opgewekt naar buiten, de trappen van het provinciehuis af. Die zegt, het was een goed gesprek en het was heel belangrijk voor onze reactie. Maar vervolgens spreken we commissaris van de Koning René Paas. En die zegt, ik heb er op dit moment eigenlijk geen vertrouwen in dat het nog goed komt. Ja, en hoe moet het dan verder, Tristan? Ja, diepe zucht. Ik denk dat ze in ieder geval Groningen zal... De inzet van Groningen is duidelijk. Die willen in ieder geval dat om te beginnen die versterkings- en hersteloperatie nu echt van de grond komt. En dat daar ook gewoon ongelimiteerd geld voor is. Mm-hmm. Maar ik denk dat het vooral aan het vastlopen is op dat perspectief. Hè. Groningen je vraagt om gelijk te worden behandeld met de rest van, zoals de rest van Nederland. Daar zijn de onderhandelingen dus, denk ik, ingewikkeld. Mm-hmm. En hoe het verder moet, Ik zou het op dit moment eerlijk gezegd gewoon niet durven te zeggen. Ik ben heel benieuwd naar wat voor reactie, naar de reactie van het kabinet. En dan kunnen we natuurlijk ook dat pas gaan beoordelen naar wat dat dan waard is. Maar volgens de commissaris van de Koning, die heeft er dus weinig vertrouwen in. Wordt vervolgd. Tristan Braakman van RTV Noord, dankjewel. The man, feel it still. Bijna gaat politiek Den Haag even 2 weken met reces. Een adempauze die voor veel politici komt als geroepen. Want het gaat bar moeizaam in Den Haag. In de coalitie loopt het stroef, terwijl grote problemen opgelost moeten worden. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Hey Koen, goedenavond. We weten dat er veel op het politieke bordje ligt. Zijn er acute kwesties die het extra moeilijk maken? Nou Koen, misschien moeten mensen die van nature wat somber zijn maar even hun handen tegen hun hoofd houden. Want er is momenteel in Den Haag lijkt het een beetje alsof er tikkende tijdbommetjes onder allerlei bureaus liggen. Iedereen hoort ze tikken, maar ondertussen loopt iedereen gewoon langs en doet alsof ze er niet zijn. Totdat iemand op de knop drukt en er eentje ontploft. Daar wacht iedereen eigenlijk op. Vandaag is er weer een nieuwe tijdbom bijgekomen. Die gaat over geld. Want vandaag is eigenlijk voor het eerst duidelijk geworden dat de financiële bomen echt niet meer tot in de hemel groeien en dat het geld een beetje op aan het raken is. Ja, en wordt er dan in Den Haag gesproken over bezuinigingen? Nou, dit gaat allemaal over de voorjaarsnota. Dat is het document waarmee de wijzigingen op de lopende begrotingen worden doorgevoerd. En daar spelen niet alleen de kille cijfers, maar ook een gevoel daarachter. Want jarenlang kon het kabinet in coronatijd en ook daarna gewoon blijven uitgeven. Er zijn miljarden gespendeerd aan coronasteun, aan koopkrachtondersteuning. Maar die tijden zijn voorbij. En wat je op het ministerie van Financiën hoort, is dat het moeilijk is omdat het voorbij is, om dat een beetje tussen de oren te krijgen bij de uitgevende collega's. En ja, daarnaast zijn er ook toch gewoon die kille cijfers, want ineens moeten er weer keuzes gemaakt worden in schaarste. Het tekort loopt op, inmiddels al zomaar tot 1,5 miljard. En dan tellen we het extra geld voor Groningen. Je hoorde daar net al iets over. En wat er extra nodig is voor de opvang asielzoekers, dat moet daar nog even bij opgeteld worden. Dat hele plaatje is vandaag voor het eerst op tafel gelegd in het kabinet door een, nou laten we zeggen, voorzichtige minister van Financiën, Sigrid Kaag. En uiteindelijk ligt er een grote opgave. We hebben heel veel tegenvallers. Niet alleen rente. U heeft ook de opdracht gezien voor asiel. Op andere terreinen. Natuurlijk willen we ook natuurlijk kijken naar Groningen. Wat daar de opdracht is. In het kader van de ereschuld die het kabinet heeft. Dus er is heel veel. Ik kijk gewoon naar wat we kunnen doen als kabinet. Ten opzichte van de ambities. In een onzeker economisch klimaat. Met een nog steeds stijgende rente. En het is natuurlijk ook iets wat we sinds jaren niet meer in Nederland gekend hebben. We komen uit corona. Er is een neiging geweest om alles te willen compenseren. En natuurlijk vanuit financiën moeten we ook zeggen, er moeten keuzes gemaakt worden. Vanuit de volwassenheid en de ervaring is het zaak om altijd proberen eruit te komen. En zeker ook met een voorjaarsnota. Of we hier nu staan of niet, die voorjaarsnota komt er. Ja. Vanuit de volwassenheid moet er geprobeerd worden om eruit te komen, zei Kaag. Die voorjaarsnota komt er wel. En dat klonk wel optimistisch, maar het wordt zeker een taaie kluif. Ja. Wilma, je had het over tikkende tijdbommen. Dit is een grote tijdbom. Wat voor bommen tikken er nog meer? Is dat bijvoorbeeld de benzine die duurder wordt, zoals we vanavond hebben gehoord? Ja, dat is absoluut ook een splijtzwam. Dat idee is onderdeel van de klimaatplannen van minister Jetten. Want die heeft behalve een klimaatprobleem ook een financieel probleem. Er moeten meer elektrische auto's komen, want die zijn fijn voor het klimaat. Maar tegelijkertijd zijn ze ook jammer voor de schatkist. Want die elektrische auto's die worden gesubsidieerd, maar leveren geen cent aan brandstofaccijns meer op. Gat in de begroting dus, en dat moet worden gedicht. Nou, Jetten ziet wel brood in een verdubbeling van de aanschafbelasting voor nieuwe fossiele auto's of in hogere prijzen voor fossiele brandstof. Maar dat lijkt politiek toch een heel moeilijk verhaal, want om in deze tijden die electoraal nogal ingewikkeld zijn, dat hebben we gezien bij de provinciale statenverkiezingen, om in deze tijden dan de burger ook nog op te zadelen met hogere brandstofprijzen, dat is misschien voor D66 nog een noodzakelijk kwaad om die klimaatdoelen toch te halen. Maar bij de andere coalitiepartijen ligt dat toch heel zwaar op de maag. Dus dit plan is bepaald nog geen realiteit. En het feit dat dit allemaal uitlekt, dat duidt er toch op dat iemand er belang bij heeft om de boel op scherp te zetten. Als er zoveel onheil op ons afkomt, dan helpt het natuurlijk als de hoofdrolspelers elkaar toch enigszins goedgezind zijn. Ja. Is dat zo? Of gooien ze die bommen ook naar elkaar? Ja, je hoort toch steeds meer verhalen over de slechte onderlinge verhoudingen in het kabinet. En dan met name die tussen Kaag en Hoekstra. Die liggen elkaar heel moeilijk, zien ook anderen op vrijdag daar in de Trevenzaal. Dus dat is ingewikkeld, maar ook in de Kamer gaat het wel eens mis. Daar ontplofte vanmiddag nog een bommetje. En dat was misschien niet een hele grote bom, maar toch wel venijnig. Dat ging allemaal om een wet die de ChristenUnie, dus een van de coalitiepartners, samen met de PvdA had gemaakt om huurders beter te beschermen. Het kwam erop neer dat tijdelijke huurcontracten verboden zouden worden. Nou, die wet is een paar weken geleden behandeld en dat leek allemaal in kannen en kruiken. Maar op het allerlaatste moment hebben de coalitievrienden van CDA en VVD een amendement ingediend op die wet. En die amendementen die zorgen ervoor dat de bescherming van huurders niet verbetert, maar juist verslechtert, zeggen ze bij ChristenUnie en PvdA. Nou, de indiening van die amendementen die zorgde voor een boel boosheid bij Kamerleden vanmiddag. Er kwamen verwijten over en weer. Is dit een manier om die hele wet onderuit te halen? Nou, zei de een tegen de ander, ik word hier in een slecht daglicht gesteld, zei de ander weer tegen de een. Het eind van het liedje is dat de hele boel op de lange baan geschoven is. Nou ja, als je het hebt over de onderlinge verhoudingen, laten we zeggen, Koen, dat er ruimte is voor verbetering. De Tweede Kamer vergadert deze week nog. Het kabinet komt volgende week net voor Koninginnedag nog bij elkaar. Wat gaat er tussen nu en het begin van het reces dan nog gebeuren? Ja, of dat allemaal gaat gebeuren, dat zal moeten blijken. Maar er moet nog wel een heleboel gebeuren. Want kijk maar bijvoorbeeld naar wat er vrijdag op de agenda staat van de ministerraad. Ik zou bijna zeggen een bomvolle agenda, want er staat nogal wat op. Ja. Die voorjaarsnota bijvoorbeeld, de klimaatplannen van Jetten, maar ook de meest recente asielcijfers die komen vrijdag. En dat is toch ook echt wel een bom met hoofdletters die hier nogal luidruchtig tikt. Er komen scenario's naar buiten vrijdag. En dan zal duidelijk worden hoe hoog de instroom van asielzoekers wordt. En daarmee ook hoe groot het probleem is dat de VVD zichzelf heeft opgelegd. We weten allemaal misschien nog wel dat Rutte zijn eigen achterban heeft zelf beloofd dat hij een... dat hij de inschroom van asielzoekers naar beneden zou brengen. Daarmee heeft hij voor zichzelf een fuik opgezet. Luister maar even, Koen. Dit zei Rutte in november. Inmiddels zitten we met een migratiestroom die nogmaals 2 tot 3 keer hoger is dan normaal. Die moet substantieel naar beneden. Dus hier zullen wij de komende maanden als kabinet, als VVD, vreselijk hard aan werken. Ik verzeker u dat. Dat is een persoonlijk commitment wat ik u hier afgeef. Ja, dat zegt een persoonlijk commitment dat ik u hier afgeef. Dat zei hij in november tegen zijn congres. Dat eigenlijk vertaalt, u kunt mij persoonlijk verantwoordelijk houden voor het terugbrengen van die asielinstroom. Nou ja, dat was in november, toen zijn congres nog overtuigd moest worden van die asielwet van Erik van den Burg. Nou, de vraag is natuurlijk, hoe zou hij dat voor elkaar gaan krijgen? Inmiddels is Rutte bezig met het temperen van de verwachtingen. Want luister maar even naar hoe het klonk afgelopen vrijdag op de persconferentie na de ministerraad. Dit los je niet op met grote aankondigingen, pakketten. Je lost het op door langs alle fronten de problemen aan te pakken. We zijn al bezig op heel veel punten. Bijvoorbeeld waar het gaat om het feit dat via de Westelijke Balkan er een behoorlijke toename was van de instroom Europa in. Dat zijn we steeds meer onder controle aan het krijgen. Dus daar werken we aan. Daar wordt ook voortgang geboekt. Het is niet zo dat het per se een groot pakket is. Het is wel zo, je wilt problemen onder controle krijgen. Dus ik zit niet te wachten op grote aankondigingen en stoere pakketten, maar wel op iets wat werkt. Ja, iets wat werkt. Geen stoere pakketten, geen grote maatregelen. Dus de verwachtingen voor wat er dan over een paar weken uit de ministerraad komt als het gaat over maatregelen om iets aan de asielinstroom te doen, is Rutte de verwachtingen aan het temperen. En je hoort toch dat hoog in de partij wel gemopper dat Rutte zichzelf heel kwetsbaar heeft gemaakt. Als je dit allemaal zo hoort, zie hier het politieke klimaat, dan is het niet verwonderlijk dat er in Den Haag nog maar weinig mensen zijn die denken dat het kabinet de rit gaat uitzitten, ondanks alle grote problemen die daar op het bordje liggen, Koen. Wilma Borgman, dank je wel. Garrick, I need you. Een belangrijke dag in Brussel. Het Europees Parlement stemde in met een groot klimaatpakket. De uitstoot gaat fors omlaag en het is onderdeel van de Europese Green Deal. En de motor achter die wetgeving, misschien mogen we zelfs wel zeggen elektrische motor achter die wetgeving, is eurocommissaris Frans Timmermans. Dag meneer Timmermans, goedenavond. Dag meneer Verbraak. Dit moet voor u toch wel een heugelijke dag zijn, hè? Ik vind het een mooie dag, ja. Ja? En wat maakt... Ja, het is toch wel historisch dat met zo'n grote meerderheid het Europees Parlement en ook met een grote steun van de regeringen van de lidstaten ons continent op een ander pad zetten. Een pad waarbij we wel nog economisch groeien, waarbij we de welvaart nog zien toenemen, maar waarbij we de uitstoot echt fors zullen zien afnemen. Ja, in 2030 moeten we 55% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Welke maatregel gaat daarbij de grootste impact hebben, denkt u? Ik denk dat als je van koolstof af wil, moet je een prijs zetten op koolstof. En we hebben sinds 2005 al een systeem waarbij delen van onze industrie weten dat als zij koolstof uitstoten, dat daar een prijskaartje aan vasthangt. Mm-hmm. Het zogenaamde emissiehandelssysteem. Dat systeem gaan we nu uitbreiden, ook naar luchtvaart en scheepvaart. Mm-hmm. En dat gaan we ook van toepassing verklaren op gewoon waar hier nog heel veel uitstoot is, namelijk in het transport. En waar de reductie van uitstoot nog niet voldoende is bij woningen. En zo zet je een prijs op koolstof en daarmee een premie op het verminderen van de uitstoot van koolstof. Ik denk dat dit de belangrijkste maatregel is. Het heeft zich bewezen in de afgelopen 13, 14 jaar. Mm-hmm. En ik denk dat het... als het uitgebreid is, dat de mensen er heel snel aan zullen wennen. Ja, dit pakket is onderdeel van grotere klimaatplannen. In 2050 moet Europa echt klimaatneutraal zijn. Wat wordt uw volgende stap? Nou, ik denk dat we nu ervoor moeten zorgen dat we ook onze natuur goed in stand houden. Heel erg belangrijk dat we onze voedselvoorziening duurzaam inrichten. Dat we dus minder bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken. Dat we veel preciezere landbouw gaan bedrijven. Ook dat we de economie, en daar is Nederland al fors mee op weg, circulair maken. Dus dat we veel minder grondstoffen gebruiken. Veel meer spullen weer repareren als ze kapot zijn. En dan recyclen als ze niet meer te repareren zijn. Ervoor zorgen dat we veel zuiniger met onze grondstoffen omgaan. Dat zijn enorme stappen in onze ontwikkeling. Ja. Het is allemaal te doen. Hè? Het is allemaal haalbaar en betaalbaar. Dat zijn de favoriete termen, geloof ik, in Nederland. Ja. En ik noem het ook, omdat je moet het ook vergelijken. Als je vraagt, is dit allemaal betaalbaar? Nou, het kost veel. Het kost ook heel veel inspanning. Het zal ook leiden tot veel veranderingen. Maar wat gebeurt er als je het niet doet? Blijft dan alles bij hetzelfde? Nee, dan lopen de kosten van een klimaat dat uit de rails loopt, lopen heel snel op. En die kosten zijn veel hoger dan de kosten van de transitie. Ja, u noemt al het punt van natuurherstel. Tegen 2030 moet minstens 20% van het land en de zee in de EU hersteld zijn. En tegen 2050 moeten zelfs alle ecosystemen hersteld zijn. De natuur mag dan natuurlijk nu niet verslechteren. Maar de Nederlandse Tweede Kamer wil natuurlijk niet zomaar mee in zo'n verslechteringsverbod. Het wordt nog een hele kluif, hè, om naast die CO2-reductie de andere klimaatplannen af te stemmen met de lidstaten. Oh ja, het wordt een enorme kluif. En ook wat we nu hebben afgesproken blijft een kluif in de komende jaren, ja. In de komende decennia. Dus en hoe gaat u dat doen? Ik wil ook niemand wijsmaken dat het allemaal makkelijk is. Nee. Het tegendeel is waar. Het is moeilijk, maar hou altijd voor ogen wat de gevolgen zijn als je dit niet doet. En die gevolgen zijn voor ons als mensen, voor ons als samenleving, zeker voor onze kinderen en kleinkinderen, zijn die gevolgen gruwelijk. En we kunnen er iets aan doen. We kunnen er iets aan doen als we de schouders eronder zetten. Ja, en hoe gaat u dat voor elkaar boksen, meneer Timmermans? Nou, je moet ook successen laten zien. En je moet ook zien dat het werkt. Je moet ook laten zien dat mensen hun energierekening echt omlaag kunnen brengen als ze geholpen worden met het isoleren van hun woningen, met het omschakelen op warmtepompen. Dat je ook mensen alternatieven kunt bieden voor transport dat heel veel energie gebruikt. Dat er ook veel banen zijn bij sectoren die met duurzame energie werken. Dat je ook met het uitbreiden van wind op zee, met het veel meer installeren van zonnepanelen, dat je dan ook je elektriciteitsvoorziening helemaal duurzaam kunt maken. En dat heeft allemaal positieve effecten ook op onze economische ontwikkeling. Je zult ook de lange termijn doelen moeten combineren met korte termijn resultaten. En dat is denk ik de grootste uitdaging. Want als je dagelijks werkt, zeg maar in gemeenten of in provincies, dan wil je natuurlijk meteen resultaten zien. Maar die resultaten moet je dan wel kunnen koppelen aan het lange termijn doelstellingen die je hebt. En ja, ik vind dat de grootste uitdaging. Hoe je aan mensen kunt laten zien dat je korte termijn stappen voorwaarts kunt verbinden met lange termijn doelstellingen. En die is om klimaatneutraal te worden. Ja, er komen ook weer Europese verkiezingen aan. We zien in vele landen steeds conservatievere partijen voet aan de grond krijgen. Die partijen zijn ook ja, toch beduidend minder welwillend in het meewerken aan een progressief klimaatbeleid. Stel nou dat de samenstelling van het Europese parlement totaal verandert, hè, door de Europese verkiezingen. Ja. Kan dat de Europese doelen dan nog in de weg zitten? Natuurlijk, we leven in een democratie. Ja. Dus dat kan het Europese parlement, maar dat kan ook door de regering in de lidstaten gebeuren. Maar ik denk wel, ook als je naar de stemming kijkt in het Europese parlement, klimaatbeleid is niet links, is niet progressief, is niet rechts. Klimaatbeleid overstijgt politieke verschillen. Als je de uitslag bekijkt in het Europees Parlement, om een grappig detail te noemen. Mm-hmm. Centrumrechts heeft met een grotere meerderheid voor de plannen gestemd dan de Groenen bijvoorbeeld. Je moet ervoor zorgen dat je beleid maakt dat breed gedragen kan worden en dat niet in een makkelijk links-rechts tegenstelling terechtkomt. De meeste politici, de meeste wetenschappers, de meeste bestuurders weten dat we dit zullen moeten doen. Heb dan ook de moed om ervoor te gaan staan en de mensen in dit verhaal mee te nemen. Ja, want uiteindelijk betaalt de burger. Nou ja, we betalen met z'n allen. Of we betalen voor deze omschakeling, of we betalen nog veel meer voor het laten verslonsen van ons klimaat. Ja. En we hebben gezien, als je, dat vind ik wel een mooi voorbeeld van de discussie nu in Nederland rond het stikstofbeleid en rond de natuurgebieden. Je ziet hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt. En dus? En dus moet je meteen aan de slag. Ja. En dat is ook het grote verschil als je dit pakket vergelijkt met wat we eerder rond natuurbescherming hebben gedaan. Toen hebben we doelen afgesproken en hebben gezegd, nou, lidstaten, kijk zelf maar hoe je die doelen bereikt. Dat heeft het risico in zich dat lidstaten dan een beetje achterover gaan leunen of denken, nou, het komt wel. Mm-hmm. Hebben we ook wel een beetje gezien in Nederland, hè? Mm-hmm. Maar nu hebben we het anders gedaan. We hebben gezegd, nou, dit zijn onze doelen voor 2030 en 2050. Maar we vertellen er meteen bij. We spreken meteen met elkaar af hoe we die doelen gaan bereiken. En dat zijn de afspraken waar vandaag over gestemd is. En waarvan ik hoop dat ook de Raad ze zullen steunen. Ja, we hadden het net over de burger gaat er toch aan betalen. Hè? Hoe gaat u nou straks, hè, misschien wel als premier van Nederland, die burger meenemen in dat klimaatbeleid? Nou, er is natuurlijk altijd rond het klimaat is er heel veel welwillendheid bij heel veel mensen. Ja, we moeten iets doen aan het klimaat. Mm-hmm. Heel veel mensen zijn bezig van wat betekent het voor onze kinderen en kleinkinderen. Maar als je dan concreet wordt, dan worden mensen bezorgd. Ja, ik wil wel wat doen voor het klimaat, maar ik moet ook wel mijn energierekening kunnen blijven betalen. En daar moeten we juist voor zorgen. Dat we aantonen dat je klimaatbeleid kunt voeren en dat je daarbij niemand tussen de wielen laat komen. Dat gaat premier Timmermans wel oplossen. Ik vind dat wij als Nederlandse samenleving moeten kunnen laten zien dat we hier niemand tussen de wielen laten komen, dat we hier iedereen in mee kunnen krijgen. Dat wordt een helse opdracht, dat wordt niet makkelijk. Maar ik geloof dat we met de concrete maatregelen die waar het Europees Parlement vandaag over besloten heeft, kunnen we laten zien dat het mogelijk is. En happen doet hij niet, hè, die meneer Timmermans. Nee, dat doet hij niet. Nee. Hij loopt al iets langer mee. Ja, ik wens u nog een goede avond. Dag. Dank u wel. I have Femi Kuti, Make You Crazy. Wat is het beste journalistieke boek van 2022? Oftewel, naar wie gaat de Brusselprijs dit jaar? De bekendmaking is op zaterdag 3 juni. Dat gebeurt natuurlijk weer live in een speciale uitzending van Het Oog. De prijs is een samenwerking met het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. En vanaf vandaag zijn er nog 5 boeken in de race. Want de shortlist van genomineerden is vanmiddag in Amsterdam bekendgemaakt. Hasna El Maroudi, voorzitter van de jury, goedenavond. Goedenavond. 2022 was een jaar waarin veel gebeurde, om eens een understatement te gebruiken. Heeft dat veel mooie journalistieke boeken opgeleverd die echt op de huid van de actualiteit zitten? Ja, zeker. En dan niet alleen 2022, ook wel de jaren ervoor. Er zijn 192 boeken ingezonden, wat echt ongekend veel is, vond ik. Maar wat we terugzagen als jury is toch wel dat een aantal onderwerpen terugkwamen. Zoals bijvoorbeeld de COVID-periode. En dan gaat het van echt keiharde onderzoeksjournalistiek naar wat er gebeurd is in die periode, politiek gezien onder andere, tot kleinere verhalen over hoe het eigenlijk was voor de mensen in Nederland om bijvoorbeeld thuis te zitten en niet naar buiten te kunnen. Ja, en dat liep uiteen van wat tot wat? Noemt u nog eens voorbeelden? Ik bedoel boeken die ik... Nou, een ander onderwerp wat veel terug is gekomen is bijvoorbeeld... we hoorden net ook al eventjes wat er in Groningen heeft afgespeeld. Hè, de gaswinning. Ja. Een ander onderwerp wat ook veel benoemd is toch de koloniale geschiedenis van Nederland. En dat is een onderwerp dat de afgelopen jaren steeds steviger op de kaart is gezet. Dus zo is er een aantal onderwerpen dat toch wel, denk bijna jaarlijks ook wel terugkomt. Ja, ook een bijzonder genre is de biografie. En die zit ook in de shortlist, hè? Etty Hillesum, het verhaal van haar leven, geschreven door Judith Koelemeijer. Wat maakt dit boek zo bijzonder volgens de jury? Wat zij heel erg goed gedaan heeft, Koelemeijer, is op zoek gaan naar nieuwe informatie. En toch ook wel heel veel nieuwe informatie boven water gehaald. Over Etty Hillesum is natuurlijk al heel erg veel bekend. Ook omdat ze zelf een dagboek bijhield. En in dat dagboek kruip je meer in soort filosofische vertellingen in het hoofd van Etty. En wat Judith goed gedaan heeft, is daar zich eigenlijk een beetje van lostrekken. En ook de omgeving omschrijven. En laten zien, haar leven echt omschrijven van buitenaf. Dus wat wel heel bijzonder was bij het beoordelen van de biografieën is dat we heel erg hebben gekeken naar, is het echt een journalistiek boek waarbij er goed grondig journalistiek onderzoek gedaan is, of is het meer geschiedkundig? En dat bleek toch ook nog wel moeilijk, hoor, om daar dan een onderscheid in te maken. Maar ik vind dat Judith Koelemeijer dat ontzettend goed gedaan heeft. Ja. Het boek is prachtig en je kruipt zo dicht op de huid van Etty. Er is nog een mooi historisch onderwerp, de Indische doofpot. Waarom Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië nooit zijn vervolgd. Dat blijft ook een onderwerp wat ons blijft bezighouden, hè? India. Ja, zeker. Dit was ook wel een van de boeken waarvan ik zelf dacht toen ik eraan begon, och jeetje, wat weet ik hier eigenlijk te weinig van. Ja? Ook al is er al heel erg veel bekend. En wat Maurice Zwerk ontzettend goed gedaan heeft, is dat hij ook hij meer informatie boven water heeft gekregen. Er zijn ooit excuses gemaakt, maar was dat wel voldoende? Uiteindelijk is er echt sprake geweest van een doofpot. En dat laat hij heel nauwgezet zien. En daarmee geeft hij ook wel weer dat alles wat we dachten te weten over wat zich destijds heeft afgespeeld, dat toch anders zit. En dat doet hij zo ontzettend uitputtend en gedetailleerd, dat ook dat boek echt een dikke plek op de shortlist verdient. En dan hebben we nog Siewert's Miljoenen, de jacht op het mondkapjesgoud. Ja, ja. Echt klassiek onderzoeksjournalistiek is dat. En onderzoeksjournalistiek is een van de een van de type journalistiek waarvan je zou kunnen zeggen dat wint altijd. Of dat komt altijd wel op een shortlist terecht, omdat het heel nadrukkelijk kan laten zien wat de opbrengst is. Mm-hmm. En ja, dat geldt zeker ook voor dit boek. Wat we lastig vonden wel, is dat we inmiddels natuurlijk ontzettend veel weten van die mondkapjesaffaire, kunnen we wel zeggen. Alleen alles wat we nu weten, hadden we niet geweten als zij niet dat onderzoek hadden gedaan. Dus ook dat boek, ook de manier waarop ze de macht en de politiek bevragen, is heel erg belangrijk. En zij zijn Jan-Hein Strop en Stefan Vermeulen. Ja. En dan hebben we, u noemde het net even in het voorbijgaan, Ontaard Land, de strijd van een Groninger tegen de gasregenten van Ineke Noordhof. Ja, klopt. Ja, nou ja, fascinerend toch ook om eerder in de uitzending ook al even over Groningen te hebben gehoord. Dit is een strijd die gaande is. En voorlopig helaas nog wel gaande blijft. Wat zij doet is, zij volgt Henk Tienkamp uit Woltersum heel erg nauwgezet. En zijn strijd om zijn gelijk te halen. In dat verhaal zie je dus waar het misloopt. En wat ook heel fijn is aan dit boek, is dat het laat zien dat regionale journalistiek, de journalistiek die niet altijd in de Randstad afspeelt, ook heel erg belangrijk is. Je echt wel met je poten in het klei moet staan, om het maar even zo te zeggen, om dit soort verhalen te kunnen vertellen. En dan hebben we nog Rotterdam, een ode aan inefficiëntie van Arjen van Velen. Ja, wat is dat voor boek? Mijn stad. Het is een... Arjen van Velen gaat letterlijk de straat op zoek naar verhalen over Rotterdam. Hij is een tijd lang weg geweest, verhuisd terug naar Rotterdam. En komt in een stad terecht die hij eigenlijk niet herkent. Maar niet uit zijn eigen verleden herkent, maar ook niet herkent uit de verhalen die in de media verschijnen over de stad. Hè, hip en happening en Rotterdam makes it happen. Maar eigenlijk een stad die ook wel steeds meer Rotterdammers verliest. Of misschien wel zelfs wegdrukt uit de stad. En wat heel mooi is aan dit boek, is dat het echt op een brusse manier ook opgezet is. Hij schrijft zichzelf niet weg, maar hij neemt zichzelf ook mee in het verhaal. En houdt de maatschappij een spiegel voor, maar ook zichzelf tegelijkertijd. En zijn eigen zienswijze op de wereld bevraagt hij de hele tijd. En dat is erg knap en kwetsbaar ook. 5 genomineerde boeken, dus ze gaan allemaal aan bod komen de komende weken in het oog. Tot aan de uitreiking op 3 juni hebben we elke zaterdag een gesprek met een van de genomineerden. Hafsna El Maroudi, dank u wel. Graag gedaan. Like Selena, the flex, ayy. Bumping Justin Bieber, the favor and left, ayy. She know what she need, all I need, all she blessed, ayy. Giving you my best, ayy. Got my heart on my sleeve with a knife in my back. Ja, dit is een nummer waarvan u misschien denkt, ja, dat komt me wel bekend voor. Maar eigenlijk kan dat niet, want het is een heel nieuw nummer. Hard on my sleeve. Stemmen lijken bekend. Je denkt Drake en The Weeknd te horen. Maar die hadden hier helemaal niks mee te maken. Ze waren er zelfs helemaal niet blij mee. Want het nummer is inmiddels verwijderd van de streamingdiensten. Het is namelijk gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie. Max Thiel en Joost de Bo, oprichters van Thunderboom Records, een muzieklabel gespecialiseerd in AI, welkom allebei. Hadden jullie meteen door dat het nep was? Nou, dat is lastig te zeggen. Je hoort het eigenlijk bijna niet, hè? Dus je moet er heel goed naar luisteren om daarachter te komen. En eigenlijk, zelfs dan, is het heel moeilijk om dat te horen. Want wat dacht je toen je er naar luisterde? Ja, het klinkt als een Drake-liedje. Ja, laten we even naar de stem van Drake luisteren. Kunnen we vergelijken? En dan hebben we ook nog The Weeknd. Laten we ook even naar luisteren. Dus dat lijkt er als 2 druppels water op, toch? Of niet? Dat klopt, ja. En het is vandaag offline gehaald, dat nummer. Is dat te begrijpen, die beslissing? Want dit is dus niet gemaakt door mensen, zullen we maar zeggen, of wel? Nee, dat klopt. Ik denk dat het heel begrijpelijk is dat het eraf is gehaald. Want het is natuurlijk oneigenlijk gebruik van iemands stem. En waarschijnlijk ook van alle muziek van die artiesten. Want de AI is daarop getraind. Ja. In 2020 richten jullie samen het label Thunderboom Records op. Wat doen jullie precies? Wij zijn het zelfverklaard eerste platenlabel voor robots. Oh, ja. En wat wij doen is als stichting, we zijn een non-profit. Maken wij zelf technologie, ontwikkelen wij met AI-developers en muzikanten zelf AI. Met als doel om ervoor te zorgen dat deze technologie iets toevoegt en de muzikant versterkt in plaats van dat het de positie bedreigt. En daar zijn we 3 jaar geleden mee begonnen met ook het oog op een toekomst waarin dat wellicht wel zou kunnen. En je hier bijvoorbeeld een voorbeeld ziet van op het moment dat technologie iemands stem gaat. Nou, eigenlijk is het gewoon een maker die het gebruikt, maar ja, je ziet hier. En hoe kan die AI dan die positie van een muzikant versterken? Nou, dat zou je. Je kan AI op verschillende manieren gebruiken. Hier zie je dat het een stem kopieert. En je hebt bijvoorbeeld een andere artiest, Molly of Holly Plus, die haar eigen stem ook kopieert en met haar eigen gekloonde stem weer nieuwe muziek maakt. En daar kan je weer nieuwe muziek mee proberen te maken. Maar op het moment dat je zelf die controle hebt en dat zelf inzet als instrument, kan het weer nieuwe mogelijkheden bieden. Op het moment dat iemand anders jouw stem gebruikt en daarmee eigenlijk stilt, ja, dan gebeurt dat niet. Dus het is puur van hoe pas je het toe? Want dat is niet hetzelfde als een sample bijvoorbeeld. Ja, het is getraind op samples. Dus uiteindelijk wat een AI is in de basis, is dat het kopieert. Dus het is een soort papegaai, die geeft je een heleboel voorbeelden en die kan uit die voorbeelden iets nieuws maken. Dus je laat die software heel veel de stem van Drake horen en daar kan hij dan zelf iets mee doen. Ja, en dat kan je met melodieën doen, dat kan je met tekst, dat kan je met plaatjes. Dat hebben we natuurlijk de afgelopen maanden veel gezien met Midjourney en ChatGPT. Maar dat kan ook met muziek. Ja, en voor wat voor artiesten werken jullie dan? Wij focussen onszelf op kleinere artiesten. Omdat we zien dat de grote technologieën, en dan werken we niet alleen met AI, maar ook met 3D-technologie. Dat is vooral heel duur. Daar kunnen vooral grote artiesten mee experimenteren. Je had al, wat was het laatst, die de stem van Eminem had? David Guetta. David Guetta. Tiësto heeft ook al gewerkt met AI. Dat je merkt, je hebt toch wel wat middelen nodig. En wij zijn aan het kijken, kun je dat voor iedereen toegankelijk maken? En op het moment dat iedereen ermee kan spelen eigenlijk, verklein je ook het risico dat misschien daar een soort oneerlijke concurrentie ontstaat. Laten we even luisteren naar een muziekstuk dat jullie hebben gemaakt met jullie tools. Wie horen we hier? Ja, dit is een voice synthesizer die al een aantal jaar geleden door Yamaha is uitgegeven. Eigenlijk een hele goedkope tool waarbij je gewoon schrijft welke teksten je wil horen en gewoon de noten op een notenbalk sleept. Heel bazaal. Moet denk na dat je hier bijvoorbeeld ook een andere stem op zou kunnen zetten. Een kloon van een andere stem of van je eigen stem. Heb je hier nog een artiest voor nodig? Dit komt grotendeels uit mijn eigen brein, om maar eventjes zo te zeggen, op de teksten, de melodieën na. Ik lijm het zelf allemaal aan elkaar dan. Ja, maar artiesten komen dus bij jou, bij jullie, en dan zeggen ze, doe wat met mijn stem, of? Nee, niet helemaal. Het is eigenlijk andersom. Dus wij benaderen artiesten om samen te ontdekken eigenlijk. Ja, en jullie benaderen artiesten? Ja, dus we kijken van, als het andersom gaat, dan is dat natuurlijk ook goed voor ons. Maar wij kijken echt van, hoe kunnen wij jou als artiest helpen om jouw positie te versterken met behulp van die technologie. Dus in dit geval hebben we een virtuele artiest gemaakt en dan gaan we kijken van, hoe kunnen we die virtuele artiest inzetten om een mens te versterken in zijn digitale positie bijvoorbeeld. Nou klinkt dit in mijn niet heel getrainde oren als redelijk overzichtelijk. Hè? Dat ik denk, van, dat valt wel te maken. Maar kun je als computer echt het genie benaderen van grote mensen als, ik zeg maar wat, de Beatles? Nou ja, dat is natuurlijk een hele lastige vraag. Hè? Want waar zit de genialiteit van de Beatles? Dat zit natuurlijk in hun hele geschiedenis, in hun hele imago, alles wat er omheen hangt. Dat is niet alleen maar de muziek. Maar het zit natuurlijk ook wel echt in de finesse van de muziek. Dus ik zou zeggen, op dit moment kan een computer dat absoluut niet. In de nabije toekomst kunnen we er dichterbij komen. Maar ja, misschien is het ook mijn eigen nostalgie en hoop dat we het niet bereiken. Maar zeker weten dat doen we dat niet. Dat is grappig. Dus aan de ene kant bied je de tools aan, maar je hoopt dat ze niet die perfectie bereiken. Nee, ja, wij doen dit juist vanuit het idee dat we die menselijke maat in de muziek willen houden. Hè. Dus we kijken hoe kunnen we dat combineren. Wel vanuit de gedachte dat die technologie onvermijdelijk een grotere rol gaat spelen. Dus het is er. Om die reden omarmen wij het. Maar daarbij kijken we, ja, hoe pas je dat als mens toe? Hoe hou je je eigen creatieve proces daar in de leiding? Dus het blijft altijd een tool. Het is niet de leidraad. Dat denk ik en dat hoop ik in ieder geval wel, ja. Jij zei net, het is non-profit wat we doen. Of, ja, zeker. Want het is de goede tierenheid. We begonnen vrij nihilistisch tijdens corona. Dat we dachten, we waren al sowieso heel erg geïnteresseerd in muziek. Max is muzikant, ik ben ontwerper. En we dachten, al een tijd laten we onze krachten bundelen. En toen zijn we een virtuele artiest gaan maken. Ik met 3D-technologie als een avatar. Wat ook met de metaverse en alle Avastar tv-programma's nu hip is. En Max met AI-technologie de muziek. En op een gegeven moment dacht je, ja, als dit nu al kan, het was al drie jaar geleden dat dit kon, dat we dachten, nou, als dit de toekomst is, willen we dat wel. En moeten we dit dan wel gaan versterken en zorgen dat dit de nieuwe status quo wordt? Ja. Of kunnen we er juist voor zorgen dat dit wat toevoegt aan artiesten die misschien toch al niet de meest zekere positie hebben in de industrie? Dat lijkt me een hele relevante vraag. En het antwoord was dat laatste. Ja, en dan juist doorgaan met artiesten daarover praten en vooral kijken hoe het elkaar kan versterken. Want tegenhouden doe je tot op zekere hoogte toch niet, maar alternatieven bieden of kijken op een manier of je manieren kan vinden waarop je dat wel kan doen. Dat is vooral wat wij nu doen en waarom wij verschillende projecten opzetten. En vooral daarin nog proactief muzikanten benaderen, omdat de eerste reflex is, zeker bij instrumentale muzikanten, bij DJ's ligt dat al wat dichter bij een computer. Maar gitaristen of drummers, vanuit mijn ervaring is dat die toch wel redelijk sceptisch tegenover dit soort technologieën staan. En dan is het juist tof om te kijken, kun je daar wat mee en kun je dat helpen? Maar ook om het kloppend hart van de muziek te bewaken. Ja, en daarin, kijk, is het de vraag, kan het ooit echt, kan een AI echt een liefdesliedje schrijven? Of moet je een keer verliefd zijn geweest om dat te kunnen? Wat denk je? Dat laatste. Ik uiteindelijk ook weer, wat ik in het begin zei, het is een papegaai. Die leer je uiteindelijk voorbeelden en die kan statistisch een berekening maar maken. Maar blijft bij nadoen. Ja, en is liefde een statistische berekening? Kijk, dat is een mooie overweging zo aan de rand van de nacht. Hè? Joost de Bo en Max Stiel, oprichters van Thunderboom Records. Dank jullie wel. Dit was Het Oog. Na 12 uur op deze zender Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan praat dan met violiste Esther Apitoulé. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier op trip. Voor nu een mooie en rustige nacht. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Uw lezer begrijpt u pas als u hem snapt. Helder schrijven gaat niet over eenvoudige taal, maar over een heldere boodschap. Daarom leert Lo van Eck u eerst anders te denken en dan pas anders te schrijven. Snapt u? Voor het beste bed ga je natuurlijk naar een beddenspecialist. En voor een occasion met goede nachtrustgarantie naar vierbovag.nl. Dan weet je zeker dat het goed zit. Wij zijn dé betrouwbare occasion site met garantie op iedere auto. Kijk voor je droomauto op vierbovag.nl. De helpende hand van Rijden Nederland. Duidelijk schrijven leer je bij Lo van Eck. Ga naar lve.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Mooi dat je er bent. Want ik toon je de magie van Giethoorn en Steenwijk Vestingstad. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjeerbent.nl. Hoera! Woonveilig is jarig en trakteert. Al 15 jaar lang zorgt Woonveilig voor de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Maak nu extra voordelig kennis op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nu en in de toekomst. Ik word misschien ontslagen. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet, DAS. Meesters in juridische hulp. Nu 15% korting op alle huisbeveiligingsproducten. Check woonveilig.nl.